राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2053 अनुसार 27 सितंबर 1996 को लगभग प्रातः 8 बजे फोगला आश्रम वृंदावन में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। ये बहुत वर्षों की बात है, 1984 की बात। तो उन दिनों मैंने गीता पढ़ी तो गीता मेरे को कंठ से मिली प्राय। उस समय विचार है कि गीता में क्या चीज है, तो मालूम हुई दो बात है विशेष। एक तो कामना का त्याग करना और एक भगवान को याद करना। इन दो बात पर गीता ने बहुत जोर दिया है। तो कामना के त्याग की बात है तो कामना क्या है, जो ये स्वयं हम लोग है ना, ये इनमें दो है। जैसे माता पिता से एक शरीर पैदा होता है, इससे इस प्रकृति और पुरुष से हम पैदा हुए हैं। प्रकृति का अंश है, परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा का अंश तो है जो इसे जीवात्मा है चेतन, वो तो है परमात्मा का अंश। और ये शरीर है, ये है प्रकृति का अंश। इसको भगवान ने अपरा और परा दो प्रकृति कहा है। भगवान एक है, विज्ञान से ज्ञान कहूंगा ऐसे कह करके, और ये अपरा प्रकृति कही भूमि आपा अंधरा वायु खंग मना बुद्धि अहम, ये 8। और जीवभूत ये मेरे परा प्रकृति है। तो परा प्रकृति परमात्मा की, अपरा प्रकृति परमात्मा की, इन दोनों से मिला हुआ ये शरीर है। तो इसमें जड़ चीज है गौण, मुख्य चीज है चेतन। ये जीवात्मा स्वयं परमात्मा का अंश है, ये चेतन है। और ये जड़ शरीर जितने पदार्थ है ये जड़ है, नाशवान है, विनाशी है। ये एक क्षण भी नहीं ठहरते और वो किसी क्षण भी नाश नहीं होता, इतना आपस में फर्क है। परमात्मा तत्व का जो अंश है वो कभी किंचित मात्र भी कभी नष्ट नहीं होता, विकृत नहीं होता है, ज्यों का त्यों परिपूर्ण रहता है। और ये प्रकृति प्रति क्षण नष्ट होती है, किसी क्षण भी अक्रिय नहीं रहती। महाप्रलय के कारण से अक्रिय कहते हैं उस वन, इस अपेक्षा अक्रिय है, ये अक्रिय रहती नहीं, हरदम परिवर्तनशील वर्धन रहती है। अब परिवर्तन रहती है, ये वर्तनशील जो प्रकृति उसका शरीर है। तो हमारे भीतर दो चीज हुई, एक तो शरीर हुआ और एक शरीर ही हुआ। ये बात सबके सामने है। आदमी मर जाता है तो शरीर तो पड़ा रहता है और शरीर चला जाता है, ये तो सभी जानते हैं। तो वो चेतन है शरीर, वो चला जाता है, शरीर पड़ा रहता है। तो हम दोनों हैं अभी, ये शरीर है और शरीर ही है। गीता में सबसे पहले यही प्रकरण बताया है, 11 से 30 तक दूसरे अध्याय में ये शरीर और शरीरी का भेद ही बताया है। तो इसमें दो चीज होने से हमारे दो तरह की इच्छा होती है, एक तो संसार की इच्छा होती है, एक परमात्मा की इच्छा होती है। संसार के भोग भोगे सुख से आराम से रहें और एक परमात्मा तत्व का ज्ञान हो जा, मुक्ति हो जा, भगवान के दर्शन हो जा, प्रेम हो जा, ये है। ये दो क्यों होती है कि हम जो भीतर में चेतन है उसका तो संबंध है परमात्मा के साथ, और ये शरीर है इसका संबंध है संसार के साथ। संसार और ये एक है, संसार से शरीर को अलग मानना गलती है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रसिती है अधम शरीरा। तो शरीर भी पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से पैदा हुआ और ये संसार भी पृथ्वी जल तेज वायु से आकाश पैदा हुआ। तो ये और मन और बुद्धि अहम ये भी प्रकृति का, तो ये प्रकृति का कार्य, ये परमात्मा का अंश। अब इसमें हमारी इच्छा भी दो तरह की होती है, एक परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, भगवत प्रेम हो जाए, मुक्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, ये एक कल्याण की इच्छा होती है, एक संसार के सुखों की भोगों की इच्छा होती है। तो इसमें शरीर को प्रधान लेकर तो होती है संसार की इच्छा, और स्वयं को प्रधान लेकर होती है परमात्मा की इच्छा। तो इन दोनों में जो संसार की इच्छा होती है ये कभी पूरी होने वाली है ही नहीं, हुई नहीं पूरी, अभी होगी नहीं, है भी नहीं, कभी हो सकती ही नहीं, क्योंकि संसार सब का सब अधूरा है, पूरी कैसे हो जाएगी, तत्व अधूरा है पूरी कैसे हो जाएगी। और परमात्म तत्व की प्राप्ति है वो कभी अधूरी रहती ही नहीं, वो जब तब वो पूरी ही होगी और इच्छा का कभी वो नाश ही होगा, ये पूरी कभी नहीं होगी। पूरी होगी तो वो अधूरी, अधूरी रहेगी तो पूरी, पूरी होगी तो अपूरी, अपूरी होगी तो पूरी, अपूरी, ये अपूर्ति रहती है। तो मनुष्य दो इच्छा हो, जैसे आप अब हम इकट्ठे हुए हैं आप लोग, तो ये परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए है, पर मुख्यतः हमारे शरीर की है कि स्वयं की है ये सोचना है। तो मुख्य परमात्म तत्व को चाहते हैं, पदार्थों को चाहते हैं, शरीर को जीता रखना चाहते हैं, परमात्म तत्व की प्राप्ति चाहते हैं, इसमें प्राय करके जीने की इच्छा रहती है। तो शरीर की प्रधानता लेकर के हम लोगों की विशेष इच्छा रहती है, और जब तक यह इच्छा है तब तक परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। तो संसार में रहने की जीने की इच्छा तो शरीर को लेकर, और कल्याण की मुक्ति की इच्छा हुई परमात्मा तत्व चेतन को लेकर के। तो चेतन को लेकर जो इच्छा है उसको कहते हैं आवश्यकता, और शरीर को लेकर कह दिए इसका नाम है कामना इच्छा वासना। ये दो भेद है। शरीर की आवश्यकता होती, शरीर की भी आवश्यकता होती है, जैसे अन्न है, जल है, वस्त्र है, मकान है, इसकी आवश्यकता होती है शरीर की, परंतु शरीर के तक ही पहुंचती है इच्छा ही है, इच्छा में एक आवश्यकता है ये, क्योंकि भोजन क्रिया तृप्ति होगी फिर भूख लग जाती है तो पूरी नहीं होती है, वहम होता है। और परमात्म तत्व की प्राप्ति होने के बाद फिर कोई इच्छा होती ही नहीं, संसार की इच्छा तो होती ही नहीं, परमात्मा प्राप्ति की इच्छा होगी पूरी, अब क्या हो इच्छा कुछ नहीं। यंग लब्धवाचा परम लाभ मन थे नाधिकत्व, उस परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर उससे बढ़कर कोई लाभ हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, आखिरी है वो, उससे बढ़कर कोई लाभ नहीं है। तो वो लाभ है परमात्मा प्राप्ति। ये दो इच्छा हुई, एक परमात्मा प्राप्ति की इच्छा, एक संसार में जीने की भोगने की इच्छा। ये दोनों इच्छाएं संसार की इच्छा पर ही अवलंबित है। जब तक संसार की इच्छा रहती है तब तक आवश्यकता भी रहती है, इच्छा भी है, दोनों रहती है। और संसार की इच्छा सर्वथा मिट जाए तो आवश्यकता पूर्ति हो जाती है और इच्छा मिट जाती है, और परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाए तो परमात्म प्राप्ति पूर्ति होकर इच्छा मिट जाती है। संसार की इच्छा के ऊपर ही अवलंबित है ये। इस बार गीता ने योग दो कहा, तम विद्या दुख संयोग वियोगम, संसार से वियोग उसका नाम योग है, और समत्वम योग उच्यते परमात्म तत्व स्वरूप में स्थिति उसका नाम योग है, दो योग है। संसार से सर्वथा विच्छेद हो जाए योग हो गया, और परमात्म तत्व में स्थिति हो गई योग हो गया, अर्थात परमात्मा की स्थिति होगी तो संसार का वियोग हो गया, और संसार का सर्वथा वियोग हो गया तो परमात्मा प्राप्ति होगी। तो दो बात रही, संसार का तो त्याग और परमात्मा का अनुराग प्रेम प्राप्ति। अब ये जो इच्छा है संसार की, ये कभी पूरी होने वाली है ही नहीं। आज दिन तक इतिहास देख लो, किसी भी इच्छा पूरी नहीं हुई, और आवश्यकता है वो अधूरी नहीं रही। जब आवश्यकता हुई इच्छा का त्याग करते आवश्यकता पूरी हो जाती है। क्यों? आवश्यकता उस तत्व की जो है, इच्छा उस तत्व की जो नहीं है। नाश तो भी देते भाव, अशुद्ध का भाव विद्यमान नहीं है तो उसी से पूरी कैसे होगी? ना भाव विद्यत सत, सत का अभाव विद्यमान नहीं है तो उसकी पूरी होगी? तो परमात्म तत्व की प्राप्ति तो पूरी होगी, संसार की इच्छा पूरी कभी नहीं होगी। इसमें हमारे प्रधानता रहती है संसार की इच्छा, तो संसार में जन्मते मरते ही रहते हैं, कल्याण नहीं प्राप्त कर सकते। परमात्म तत्व की इच्छा हो जाती है तो ये इच्छा छूट जाती है और परमात्मा की प्राप्ति पूरी हो जाती है। ये अवस्था वास्तव में। अब एक बात बताएं कि संसार की इच्छा है, जितने भाई बहन बैठे हैं तो जितने संसार में हो सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मेरी कोई भी कामना कभी पूरी हुई ही नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते। कई कामनाएं पूरी हुई है, और ऐसा भी कोई नहीं कह सकता कि हमारी सब कामनाएं पूरी हुई है। आप जितने बैठे हैं आप बोल सकते हो आपके जीवन में सभी चाहना पूरी हो गई है क्या किसी के? कि जो चाहना गई मैं तो पूरी पूरी हुई सभी, ऐसा एक नहीं मिल सकता। और ये भी मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, कोई इच्छा कभी पूरी हुई नहीं, ऐसा एक आदमी नहीं मिल सकता। सिद्ध क्या हुआ? कुछ इच्छाएं पूरी होती है, कुछ इच्छाएं पूरी नहीं होती है। ये हमारा जीवन है। इसमें ख्याल करने की बात यह है कि इच्छा के अधीन पूर्ति होनी नहीं है। आवश्यकता के अधीन तो आवश्यकता पूरी होती है, पर इच्छा पूरी होती है नियम नहीं है। कभी किसी की इच्छा पूरी नहीं, तो इच्छा पूरी होती क्यों है? वो विधान से है। इच्छा पूरी होने वाली है और हमने उसकी इच्छा कर ली तो पूरी हो जाती है, और इच्छा पूरी नहीं होने वाली है, उसकी इच्छा कर ली तो पूरी नहीं होगी। तो वो होने वाली होगी, इच्छा से हो जाएगी ये नहीं है। इच्छा पूर्ति कामना की पूर्ति कामना के साथ संबंध नहीं रखती। मन जो कामना करता है उसकी कामना पूरी होती है, ये नियम है ही नहीं। पूर्ति होने वाली पूर्ति होगी, न वाली नहीं होगी। तो इच्छा करना तो बिल्कुल निरर्थक है, कामना करना बिल्कुल निरर्थक है। निरर्थक नहीं है, महान आपत का विषय है। आपत नहीं, पापों का कारण है। अर्जुन ने पूछा कि महाराज, मनुष्य पाप करना नहीं चाहता, फिर ये पाप में प्रवृत्त क्यों होता है? तो भगवान ने कहा, ऐसा क्यों देर हुआ है? ये जो भोगों की कामना है, इच्छा की कामना है, ये कामना ही पापों का कारण है। काम ऐसा क्यों देर रजोगुण समुद्भव महासनो महापाप विद्यनम ये वैनम, ये खास भैरी है। तो कामना से दुख होता है, पाप होता है, संताप होता है, जलन होती है। संसार के जितने दुख है, भूत प्रेत पिशाच होना, नरकों में जाना, मान मान यात्रा में जाना, जल चल थल चल नभचर होकर के दुख पाना, ये सब केवल संसार की कामना का ही फल है। पूर्ति होगी नहीं होगी, परंतु जन्म मन जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है। जब तक कामना करते रहोगे, पैदा होती रहेगी, तब तक जन्म मन हो। कारण गुण संगो से सदा सदियो ने जन्म सो, ऊंच नीच योनियों में जन्म का कारण खास गुण संग, गुणों का संग है। मन प्रकृति है ना, सत्तम रजत तप गुणा, प्रकृति संभव प्रकृति से उत्पन्न वाले गुणों, उनों के साथ संगो से जन्म मरण होता है। उर्ध्व गंत सत्वसा, मध्य तिशंति का अनुसार, अधोगता। तो इनके जहां संग करना है, वे गुण है प्रकृति के, सत्तम रजत में गुणा प्रकृति संभव, प्रतिजान गुणान, गुण प्रकृति से पैदा होते। आप अंश परमात्मा के, गुण अंश प्रकृति के, तो आप परमात्मा के होकर गुणों में लगते हो, तब जन्म मन होता है। गुणों की आश्रिति छूट है तो गुणातीत हो जाएंगे। तो गुणातीत आप है अभी, गुण आपके साथ नहीं, आप गुणों के साथ नहीं है, गुणों का संग करते हो। और कामना है वो केवल दुखदायी है, पाप जनक है, संकट देने वाली है। निष्काम भाव करो तो वस्तुएं हैं, आप से आप आती है, आप से आप। भाग्य बदल जाता है जब कुछ भी इच्छा नहीं करते, किंचित मात्र भी इच्छा नहीं होती, तो संसार की चीजें कम नहीं रहेगी, क्योंकि ये वहम है। इच्छा नहीं करें तो हमारी चीज मिलेगी कैसे? वे इच्छा से वस्तुओं की आड़ लगती है, मिलने में बाधा लगती है इच्छा होने से, इच्छा न होने से बाधा नहीं लगती है, अबाध रूप से आती है, खुली चीज आती है। कामना से तो नुकसान ही नुकसान है, परंतु ये बात जचती नहीं है। अगर जच जाए तो अभी कामना को त्याग कर सकते, अभी अभी इसी क्षण, क्योंकि कामना हमारी है, तो उसके त्याग करने में पकड़ने में हम स्वतंत्र हैं। कभी हमें तो स्वतंत्रता मालूम होती है, स्वतंत्रता मालूम कब होती है कि जब है हम संयोग दिन सुख चाहते हैं, सुख और संग्रह, सुख भोगना चाहते हैं और संग्रह चाहते हैं, चीजें बस्तु रुपया पैसा मेरे पास हो जाए, मकान जायदाद हो जाए और सुख भोगू, इसके ऊपर सब कामनाएं हैं। और जितने संस्पर्श सदा भोगा दुख योने ये होते, संबंध जन्य जितने सुख है वो को दुखों के ही कारण है। दुख योने ये दुख मिलेगा ही, और इच्छा पूर्ति होगी नहीं वो संदेह है, पर दुख के मिलने में संदेह नहीं है, निसंदेह। तो कहते इच्छा छूटती नहीं, छूटती नहीं, छोड़ते नहीं, कि हम छोड़ना तो चाहते हैं, छूटती नहीं। तो इच्छा छोड़ना तो चाहते हैं, परंतु संग्रह और भोग चाहते लोग नहीं, कि तो चाहते हैं तो कैसे छूटेगी ये इच्छा। अगर त्याग दे विदेश, ना संग्रह की इच्छा रहे, ना सुख भोग की इच्छा रहे, निहाल हो जाओगे। तो परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा न करें, परमात्मा की इच्छा करोगे तो परमात्मा की इच्छा के ऊपर विचार करो तो वो पूरी होने वाली है। परंतु एक बाण करुणा दादा आने की, जो सो प्रिय जाके गति न आने की, संसार की कोई इच्छा नहीं रहे तो परमात्मा की इच्छा पूरी हो ही जाएगी। संसार की इच्छा रहेगी तब तो परमात्मा की इच्छा पूरी नहीं होगी। इस वास्ते ये इच्छा है, कामना है, ये गीता में आरंभ से अंत तक कामना के त्याग पर बड़ा भारी जोर दिया है। संसार की तब जो रुचि है इसका त्याग करो, निहाल हो जाओगे। संसार की चीजें भी जब आप नहीं चाहोगे तो मुफ्त में आवेगी, विशेष गर्ज करके आवेगी। अब उनकी गर्ज करते हो फिर वे चीजों वाले चीजों गर्ज करेगी, चीजें खुद गर्ज करेगी, चीजों वाले गर्ज करेंगे देने के लिए। अब भीतर से इच्छा का त्याग हो जाए और फिर हम कहेंगे हमें इच्छा ही नहीं है, आवे तो ना हो क्या फर्क पड़ा हमें, इसमें सब दुख और सुख समान रहेंगे, अनुकूल मिल जाए तो आनंद, न मिल जाए तो आनंद। पूरे मर्द व हालात में खुश है, संसार की खुली चीज हो जाएगी। जैसे घर में सब अपने घर के आदमी है तो ताला खुला रहता है, यदि किसी का बहम होता है ताला लग जाता है। तो ये संसार मात्र में जब आप लेने की इच्छा करते हो ताला लग जाता है सभी, और इच्छा त्याग करते संसार की सब चीजें खुली हो जाती, एकदम खुली हो जाती। ऐसी भी लिख रहे तो इच्छा से तो आग लगती है, बाधा लगती है, एकदम बात सच्ची है ये। और इसका त्याग करे तो अभी त्याग कर सके अभी, पर सुख और संग्रह की इच्छा का त्याग करने से वही होता है। सुख भोगना चाहते हैं, संग रखना चाहते हैं, फिर इच्छा छूटेगी नहीं। क्यों चाहते हैं उनके भीतर में ये चाहना है, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, चाह गई चिंता मिटी, चिंता मिट जाती है, भय मिट जाता है, उद्वेग मिट जाता है, हलचल मिट जाती है, संपूर्ण दुख मिट जाते हैं संसार की चाहना के त्याग करने से। जो परमात्मा की तो परमात्मा की चाहना जोरदार हो जाएगी तो ये चाहना मिट जाएगी। एक परमात्मा की, अब तो कुछ भी नहीं सुहावे, एक तू ही मन भावे, एक परमात्मा की इच्छा जोरदार जागृत हो जाएगी तो भाई संसारी चाहना मिट जाएगी। तो जो करोगे आप, जो स्वयं हो परमात्मा के अंश, उस परमात्मा की खुद की इच्छा हो जाएगी एक केवल, तो संसार की मन शरीर की इच्छा मिट जाएगी। क्योंकि शरीर संसार रहने वाला है नहीं, परमात्मा जाने वाला है नहीं, वो सदा ही रहने वाला इच्छा पूर्ति हो जाएगी। और ये रहने वाला ही नहीं है तो इसे रहेगी होगी नहीं, जाने वाली क्या इच्छा करे। कहा परदेशी की प्रीत जाओ तो बार न लावे, कहा परदेशी की प्रीत, ये जाते देरी लगती, ये जा रहा निरंतर जा रहा, किसी क्षण भी नहीं टिकता। विशेष ध्यान दें इस बात पर, अपने लोगों में विशेष जमी हुई बात है कि हम जी रहे हैं, ये बैठी बात है, हम जी रहे हैं। वर्ष होता है वर्ष गांठ आ गई, आज इतना वर्ष हम जी गए, बिल्कुल झूठी बात है। आप ध्यान दें थोड़ा सा, मर रहे हैं, जितने वर्ष आए हैं उतने वर्ष हम मर गए हैं। अब जीने में कितने वर्ष बाकी है इसका तो पता है नहीं, परंतु आज तक मर गए ये बिल्कुल सच्ची बात है। जितनी जितनी उम्र आ गई है उतनी उम्र तो घट ही गई, उतनी तो मौत नजीक आ ही गई, इसमें संदेह नहीं है। वह हम जी रहे हैं, जितने शरीर है सब नष्ट हो रहे हैं, ये पदार्थ दूसरे जोर से सब नष्ट हो रहे हैं, ये वृक्ष और बड़े बड़े मकान बड़े बड़े घर रिश्तेदार सब नष्ट होने वाले हैं, सब नष्ट होने वाले हैं। उम्र जा रही है, प्रत्येक क्षण जा रही है और मौत नजीक आ रही है। एक क्षण भी ये टिकता नहीं है शरीर, एक क्षण भी, ये अंगुली को एक बार देगा दोबारा नहीं देख सकते, दोबारा देख बदल गई है। तभी तो बालक से जवान बूढ़ा हो जाता है आदमी, केवल बदलने के सिवाय इसमें है ही नहीं, दिखता है पर निरंतर बदल रहा है, निरंतर जैसे एक पंखा है चलता है, इसका चक्कर दिखता है, चक्कर नहीं है, अलग अलग है ताड़ी। इसलिए संसार जा रहा बड़ी तेजी से, अभाव तो इसकी इच्छा वाला सुख कैसे पाएगा बताओ। इच्छा पूरी हो तो ही मरेगा, इच्छा न पूरी हो तो ही मरेगा, सुख हो तो ही मरेगा, दुख हो तो ही मरेगा, धन होगा तो ही मरेगा, धन नहीं हो तो ही मरेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ी बस व्यवस्था हो हमें थोड़ी सुविधा हो जाए और कुछ नहीं। इस बात से संसार की इच्छा का त्याग कहा कि ये पूर्ति है ही नहीं। इसका फल चाहते हैं कि हमें ऐसा कि ऐसा मिल जाएगा, तो फल सब तो निबद्ध थे, फल में आसक्ति का बंध था। और पारमार्थिक इच्छा पूरी होती है क्यों, वो है, संसार क्यों नहीं होगा, है ही नहीं है, ये अभाव में जा रहा है, तो इसका का त्याग कैसे करें। तो देखो एक बात तो प्रत्यक्ष है, सब इच्छा है, वो इच्छा करें तो पूर्ति होगी, न करें तो पूर्ति होगी, तो इच्छा करना तो निरर्थक हुआ ना। मेरी बात ध्यान दें, जो पूरी होने वाली है उसकी इच्छा करें तो पूरी हो जाएगी, और पूरी होने वाली नहीं है तो इच्छा करें तो पूर्ति नहीं होगी। तो पूर्ति अपूर्ति विधान के अधीन होने वाली है, इच्छा करें तो निरर्थक ही हुआ। ख्याल दिया नहीं, होने वाली इच्छा करने से पूर्ति हो जाएगी, इच्छा न करने से हो जाएगी, और नहीं वाली इच्छा करने भी नहीं होगी, न करने भी नहीं होगी। तो होने वाली विचार हो या सोई राम रचि राखा, भगवान ने रच रखा तो हो ही जाएगा, फिर इच्छा करके फजीती क्यों करे बनी, सिवाय फजीती के कुछ नहीं मिलने का। अवश्य भावा भावा नाम प्रतिकार, अवश्य होने वाले चाल बदले तरह दुखे निपेत नर राम दिशा, नर है राम है दिशा है, दुख क्यों भाई, वो आने वाला है, वो तो आएगा, हो तो बड़ो बली, वो बलवान है, वो होकर के रहेगा। इस बात से होने वाला हो ही जाएगा, नहीं होने वाला नहीं होगा, तो निश्चिंत हो जाना चाहिए, क्यों चिंता करें भाई। वही है सोई जो राम रचि रखा, राम जी ने रच करके रखा है, पहले रच कर रख दिया है, भगवान ने रच कर रखा है, भूतकाल है हमारे, हो ही है हमारे भविष्य है, हमारे लिए तो होगा, भगवान रचेंगे नहीं, रचि रखा है। इस वास्ते इच्छा चल रही, आशा ही परम दुख, इच्छा आशा, इच्छा कामना आशा भोग, ये परमम दुखम है, और पूरी होगी नहीं, और त्याग कर सकते हैं कि हम त्याग करना चाहते होते ही नहीं। बात है आप त्याग करने की इच्छा करते हो, वो इच्छा कितनी मात्रा में है, सुख भोग की कितनी मात्रा में है, सुख भोग की जितनी इच्छा है उससे सवाई इच्छा त्याग हो जाएगी, हो जाएगा थोड़ी सी ज्यादा। सुख भोग की इच्छा तो हरदम रहती है संग्रह की, और त्याग की कभी कभी मन में आती है, वो त्याग नहीं होता। त्याग की इच्छा जोरदार हो जाएगी, इच्छा का त्याग है, कामना का त्याग करना है, जोरदार हो जाएगी, जिसके सामने सुख और संग्रह की इच्छा कमजोर हो जाएगी तो मिट जाएगी, बिल्कुल मिट जाएगी। मन शुभ होगी इच्छा तो ज्यादा, और कामना का त्याग करने की इच्छा है कमजोर, तो भाई कमजोर होता है वो पहलवान मारा जाता है। आशा से फायदा कोई सही नहीं है, ये बात जस्ती नहीं चलती। लोग कहेंगे इच्छा नहीं तो व्यापारी कैसे करेंगे, भोजनी कैसे करेंगे, खेती कैसे करेंगे, काम कैसे करेंगे, बिना इच्छा काम होगा ही नहीं, बिना इच्छा होता काम। अच्छा नहीं हो तो एक बात बताओ, ध्यान देने सुने, आप इच्छा परमात्मा की करो, भगवान मिल जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्ति हो जाए, विदेह कैवल्य हो जाए, ये इच्छा करो, ये जोरदार इच्छा होगी तो संसार इच्छा मिट जाएगी और वो इच्छा पूरी हो जाएगी। इच्छा बिना काम नहीं कर सकते, तो इच्छा फिर परमात्मा की करो। परमात्मा की इच्छा इच्छा नहीं है, वो है आपकी आवश्यकता, वो आप खुद की है। खुद है सत्य और ये शरीर है असत्य। शरीर की प्रधानता लेकर इच्छा करे वो कामना है, और स्वयं की प्रधानता लेकर करे वो इच्छा है, जाग्य जिज्ञासा है, तत्व इच्छा है, मुमुक्षा है, उसका नाम है वो। उसको जोरदार जगत कर लो। हमें तो कल्याण होना चाहिए, चाहे सही रहे न जाए कुछ परवाह नहीं, ठीक हो जाएगा। इच्छा बिना नहीं रह सकते, तो इच्छा परमात्मा की करो, तत्व ज्ञान की करो, जीवन मुक्ति की करो, भगवत दर्शन की करो, भगवत प्रेम की करो, ये इच्छा जोरदार करो। इस इच्छा भी आएगी, दूसरी इच्छा मिट जाए, ये पूरी हो जाएगी, काम बढ़ जाएगा। तो ये उपाय है, इसको आवश्यकता कहते हैं। स्वयं की जो इच्छा है वो उसकी आवश्यकता है। जैसे भूख लगती है तो शरीर की आवश्यकता होती है, और जैसे चाहते अमुक चीज मिले, अमुक भलवा मिले, पूरी मिले, ये इच्छा है। भूख मिले उसे हलवा पूरी दे दो, साग दाल दे दो, दाल भात दे दो, खिचड़ी कढ़ी दे दो, चाहे पत्ती का साग ही पूरा कर दे दो, फिर चल जाएगी। जैसे सड़क है उस शरीर में खाड़ा पड़ गया इतना, अब वहां आते ही मोटर लस गई, तो उसमें चाहे मिट्टी भर दो, चाहे अलकतरा भर दो, चाहे कंकर भर दो, चाहे कपड़ा भर दो, ऐसे इसमें कमी है वो है भूख। जैसे पत्ते पत्ते डाल दो, हलवा पूरी दे दो, कुछ भी दो, ये भर दो, ठीक हो जाएगा। पर कामना पूरी नहीं होगी। कैसा साग बने, बहुत बढ़िया चटनी, अरे भैया चटनी हो जा रही। यार क्या किया तुमने, पुदीना की पत्ती डाल दे थे, हाँ क्या शुक्रिया हो जाती, डाल दी साहब। अरे भाई चार मुंह नींबू नीचो देते, अरे बाकी ये इच्छा है, ये कामना है। पेट तो भर जाएगा पर इच्छा नहीं भरेगी। इच्छा तो छोड़ने से ही सुख होगा, संसार की भी इच्छा छोड़ने से सुख होगा, परमात्मा की भी इच्छा तो पूरी हो जाएगी। वो कामना नहीं है, आवश्यकता है। तो आवश्यकता ये दो चीज है, कामना तो परमात्मा की आवश्यकता है। उस जोर जागृत कर दो कामना मिट जाएगी, अगर कामना का त्याग सर्वथा कर दो तो इच्छा पूरी हो जाएगी। इसमें चाहे सुख हो दो, आप संसार की इच्छा साथ सर्वथा त्याग कर दो, परमात्मा तत्व इच्छा पूरी हो जाएगी, और परमात्मा प्राप्ति पूर्णता कर लो, संसार की समृद्ध आएगी। इस दोनों को योग का दुख संयोग वियोग में योग संहिता हूँ, और समत्व योग उचित है। संसार के त्याग का नाम है योग, और परमात्मा की स्थिति का नाम है योग। तो त्याग ही ठीक होगा, और क्या करो आप बताओ, इतना बताओ सज्जन। संसार की इच्छा पूरी होने वाली है ही नहीं, तो फिर तो त्याग ही बाकी रहा ना। अरे छोड़ते ही परमात्मा आपसे पूरी हो जाएगी, और मौज गई, चाह गई, चिंता मिटी, मनवा बेपरवा, मौज हो जाएगी। जब कभी कोई इच्छा छूटती है कितना आनंद आता है। कन्या बड़ी हो गई, बड़ी चिंता लगी है, घर भर अच्छा लग गया, शादी कर दी, चिंता मिट गई, तो पूरी हो गई। तो इच्छा पूरी हुई है, कामना है पूरी हुई, परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। तो मतलब इसमें यह हुआ कि इस इच्छा का त्याग हम कर सकते हैं। ये पंचदशी काल है ना, तो ये पहले एक राजा के बड़े मंत्री थे, विद्यारण्य स्वामी। तो ये वेदों पर भाषण का है, और विरूपाक्ष मंदिर है दक्षिण में, वहां के राजा के मंत्री थे। तो सुना है कि बुक नृपति थे, वो आमात्य थे, सारणाचार्य, और सारण भाष लिखा हुए तो शरणाचार्य थे, ऐसी सुनी है मैंने। स्वयं ही थे क्या शरणाचार्य? स्वयं ही थे क्या? स्वयं कोई विद्यार्थी हुए ऐसी बात सुनी, हमारा पूरा पता नहीं हमें। तो उन्होंने गायत्री का अनुष्ठान किया लक्ष्मी के लिए, एक दो तीन कितने अनुष्ठान किए पुरुषन पूरा विधि विधान से, नहीं मिला लक्ष्मी नहीं मिली। तो फिर विचार करके साधु हो जाओ, तो संन्यास साधु हो गए। साधु होते ही लक्ष्मी जी प्रकट हो गया कि बेटा बोलो कि मां अब मैं कुछ नहीं चाहिए, मैंने त्याग कर दिया, मैं तो साधु हो गया, मेरे को नहीं चाहिए। तो आपकी मैं इच्छा करता कि तेरी कई ब्रह्म हत्या थी, एक एक पुरुष चरण में एक एक ब्रह्म आती है मिट्टी है, उसको दिखा दे कि ये देखो जल रही है, ये जल रही है, तुम तुम्हारी अच्छा जल गई और पूरी जली है जब तुमने त्याग किया। त्याग के समान तपस्या और कुछ नहीं है, जब तप कुछ नहीं, त्याग के समान त्यागो गुणों गुण शताधिक हो सैकड़ों गुणों से अधिक है त्याग। जब त्याग कर दिया तो सब पाप भस्म हो गए, तो सब आठ मिनट की तुम्हें आ गई कि मैया अब तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, पितर से हमारे चाहिए नहीं। कहते उस शहर पर मोरों की वर्षा हुई, उस शहर पर हुई मोरों की वर्षा, कुछ चाहते ही नहीं। तो इसे ये सिद्ध होता है कि इच्छा पूरी नहीं होती है, उसमें कोई कोई बाधा होती है, बड़े बड़े अनुष्ठान से पूरी नहीं हुई। तो त्याग की महिमा है, और एक अनुष्ठान किया जाए निष्फल नहीं जाता है, वो भी सफल होता है, पर त्याग के समान कोई अनुष्ठान नहीं है, सबसे श्रेष्ठ है। त्यागो गुणो गुण सदा अधिक हो मतों में, सैकड़ों गुणों से अधिक त्याग है, भीतर से कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, ये चाहिए या नहीं चाहिए ये भीतर से उठ जा, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, सज्जनों जीते जी मुक्त हो जाएगी। इच्छा पूरी कभी होगी नहीं तो इसको छोड़ दो, कहते छूटती नहीं, आप इच्छा जोरदार करो, कैसे छूटे, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछे, ये इच्छा कैसे मिटे, कैसे मिटे, लगन लगा दो मिट जाएगी। एक बात बताओ ध्यान देंगे सुने, आप हम सबके सब भगवान की छत्र छाया में है, हमारे भीतर बाहर सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है, और वो कल्प वृक्ष है। सच्ची इच्छा हो जाएगी मैं कामना का त्याग करूं तो भगवान करा देंगे, भगवान को माने तो करा देंगे, भगवान को न मानो तो करा देंगे, भगवान के मानने पर ही भगवान प्राप्ति होगा, तो ये कारण है, भगवान को मत मानो, रक्षा करने की शक्ति है ना, हमारी कामना मिट गया है, क्या करूं, कामना कैसे मिटे, क्या करूं, ये कामना कैसे मिटे, कैसे मिटे, कोई पैदा नहीं हो तो काम तो मिटने वाली टिकने वाली होती नहीं, मिटने वाली होती है, व्याकुल हो जाओगे तो कामना मिट जाएगी, इसे दुखी हो जाओ आप। कामना पूर्ति से जितना सुख होता है उससे थोड़ा सवाया दुख हो जाए त्याग करने के लिए मिट जाए, सवाय पैदा हो जाएगा, माप है परिमाण है इसका। अब छोड़ना चाहते ही नहीं, क्यों नहीं छोड़ना चाहते, देखो संसार का सुख कामना होने से ही होता है, अगर कामना नहीं हो तो संसार सुख होता ही नहीं। मोरे बड़ी कीमती है, थैली भरी हुई रख दो सड़क पर, कुत्ता पेशाब कर चला जाएगा, मोरों की कीमत है उस समय। जब ऐसी चीज हो जाएगी इच्छा में चली जाएगी। आप हम सब खिलौना खेलते थे, खिलौना बड़े अच्छे लगते थे, आज खिलौना अच्छा लगता है क्या? तो वो भी एक अपनी अवस्था ही थी, कूड़े कटकर में पड़ा हुआ लाल पीला सफेद कांच के टुकड़े और कागज के टुकड़े चुन कर लिया थे, देखते राजी होते, आज कुछ उसमें मूल्य है क्या? ऐसे ही इच्छा के त्यागने पर पदार्थों का भोगों का कोई मूल्य नहीं रहेगा, बिल्कुल ठीक बात है, कुछ मूल नहीं होगा, कुछ तत्व नहीं, यह केवल इच्छा है और इच्छा के अनुसार पदार्थ मिलता है तो सुख होता है। आपके ज्यादा तृष्णा और रुपया मिले तो सुख होगा, थोड़ी तृष्णा थोड़ा होगा, तृष्णा नहीं तो रुपया आ जाए ठीक है, सुख नहीं होगा। संसार के जितने यही संस्पर्श जब होगा दुख ही होने, केवल इच्छा जोरदार होने से ही उनमें सुख देने की ताकत है, इच्छा न होने से ही घड़ी में ताकत नहीं कि सुख दे दे हमारे। और वो सुख कैसे होता है, हमारे मन में आए कि ये घड़ी आनी चाहिए, तो घड़ी को क्या है कि मन में पकड़ लिया, घड़ी की इच्छा है वो मन में घड़ी पकड़ ली, इस वजह से दुख होता है। घड़ी मिलते ही मन के निकल की सुख हो गया, अगर न मिलने निकालते तो सुख हो जाएगा। सुख त्याग से होता है, घड़ी से नहीं होता है, बहम है कि घड़ी से हुआ है, घड़ी से नहीं हुआ है। घड़ी मिलने से भीतर की इच्छा मिट गई, सुख हो गया। घड़ी से अगर सुख हो तो घड़ी के रहते दुख होना ही नहीं चाहिए, दूसरी इच्छा हो गई। एक दीवार घड़ी हो तो अच्छा है, फिर दुख हो जाएगा। मोटर हो तो अच्छा है, कुछ कुछ इच्छा कर फिर दुख हो जाएगा। चीज वस्तु से कभी इच्छा मिटती नहीं, पूरी नहीं होती। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकारी और लोग जागे, इस बात से कामना के त्याग से शांति मिलती है। संतों की बातें सुनी मैंने कही, एक साधु थे बड़े त्यागी व्यक्ति, तो उनकी बात सुनी भाई, दर्शन तो उन्होंने किए नहीं, बड़े त्यागी थे वो, भिक्षा लेने गए, घाम से भरा तोड़ जोर से, तो किसी ने जूती पहना दी, किसी ने जूती पहना दी महाराज, महाराज तावड़ बहुत है, तो वो भिक्षा मांग जंगल में गए, भिक्षा पा ली, अब बैठे भजन करने में तो जूती याद आ गई, फिर मन छोड़ गए भजन करे कि कोई शाल ले जाएगा, कोई आदमी ले जाएगा, फिर भजन करे फिर जूती याद आ गई। अरे ये क्या बताऊं, फेंकी यही तो इधर फेंकी, जोर से यही तो इधर फेंकी, कि दोनों साथ में रहे तो और किसी की आफत हो जाएगी, ये मेरे हुई जो आफत हो जाएगी, एक जूती कौन ले जाए, बैठ गई भाग साहब भजन करो। तो भैया भीतर में है ना, कबीर खुदा कुकरी तरसों दही लगाए, और ये को टूका डाल दे पीछे हरिगुण गाये, भाव भाव करती करती रही, भूखे भी कुतिया है ना, तो इच्छा का त्याग है जो सुख होगा भाई। संग्रह से सुख नहीं होता है, परंतु जिनके संग्रह वो जानते ही नहीं, जिसके चेचक की बीमारी हो जाए, माता निकल जाए, उसमें दो चार फूंक से ठीक हो जाए तो क्या पता लगे, अगर पांच दस नहीं हो तो क्या पता लगे, ऐसे संसार में इच्छा पूरी हो जाए तो पता नहीं लगता, नहीं होते घनी इच्छा है, रोम रोम में फड़िया फूड़ा निकला है, जिसकी कोई इच्छा नहीं है, एक इच्छा भी खटकती है, ये चक्षु पात्र कल कोई विद्वान, व्यास भाष्य में लिखा है कि विद्वान जो है समझदार, वो आंख है, आंख आंख में थोड़ा सा फूस के लिए करता है, और यहाँ तोड़े दो पड़ जाते पर कोई नहीं है, ऐसे साधन करता है, भजन लगता है, थोड़ी सी भीतर में बड़ी खटकती है, बड़ी खटकती है, शरीर पर कितना तोड़ा दो तोड़ा पर चुका फर्क है, जितना अंदर शुद्ध होगा और परावर्तन चलेगा उतनी वो इच्छा घट गएगी, वो बड़ा दुख देती है। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जन तर दियो ताई बिसरा जो ऐसो नमक हरामी, भोजन कराने से भोजन की भूख वैसी नहीं रहती है, ये प्रत्येक लाभ देख लो, दूसरों की सेवा करने से अपने सुख की इच्छा मिलती है, कर्मयोग विश्वास शेष है। एक तो हम ऐसे ही छोड़ दें और एक किसी को दे दें तो ऐसे छोड़ने में जोर आता है, आपका काम आ जाएगा, किसी काम आओगे, तो दूसरे की सेवा करने की वृत्ति अगर घर में बैठे कर लो कि मैं सबकी सेवा करूं और सेवा लू किसी की नहीं, कभी लेनी पड़े तो उसकी प्रसन्नता के लिए सेवा दे लो, भोगों का त्याग हो जाएगा, संग्रह का त्याग हो जाएगा। सर्वभूत हित रहता है ना, ये दूसरे प्राणियों के हित में जिसकी रति हो जाएगी, दूसरों के आराम करने में रति हो जाएगी, तो स्वयं वो सुख छूट जाएगा। ये सुगम उपाय है। बहन माताएं है ना, हमारी पहली माता आज भी घर वालों को सबको भोजन करा और पीछे भोजन करती है, तो वो भूख इतनी लगती है उनको। दूसरों को भोजन कराने से एक तृप्ति होती है, दूसरों के देने से एक बड़ी शांति मिलती है। उस शांति का आग भोग करो तो अगर अटक जाता है तो एक सुख हो जाता है। तो दूसरे की सेवा करने से कामना मिटती है, कैसे सुख हो सबको, भाव हो सबको, तो अच्छा मिटती है, विचार से भी मिटती है, आफत से मिटती है। आफत आ जाए बड़ी भारी है, ये कामना पूर्ति में बड़ी आफत होगी तो छूट जाएगी। ऐसे कई उपाय है, विचार भी उपाय है, और उपाय है भगवान नगरी रोना, भगवान से प्रार्थना करे, हे नाथ हे नाथ, मेरे छूटते नहीं, आपका प्रेम होता नहीं नाथ, आप में प्रेम हो जाए, तो इसका उपाय बतावे। आप अनुष्ठान करके देखो, आप एकांत बैठ जाओ और भगवान के भक्तों के चरित्र पढ़ो, जो भगवत प्रेमी हो चुके हैं उनके चरित्र पढ़ो। चरित्र पढ़ते पढ़ते जहां हृदय गदगद हुए, आंसू आने लगे, रोमांच हो, वहां पुस्तक तो कर दो बंद और प्रार्थना, हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, ऐसे कर नाम जप कर दो, कीर्तन शुरू कर दो भगवान, फिर मन सूख जाए आंखों तो उसे एक दो पन्ना पीछे से पढ़ो, वहां आनंद हो जाए तो बस वहीं बंद कर दो। पुस्तक पढ़ना है, चरित्र पूरा करना, ये नहीं है, हमें तो मन लगाना है, नहीं लगे जहां मन लग जाए वहां छोड़ दो, स्तुति पढ़ो, प्रार्थना करो, इससे भी बड़ा लाभ होता है, साधक की अवस्था बड़ी बढ़ती है। एकांत बैठ करके रामचरित्र पढ़ो, भगवान के चरित्र पढ़ो, स्तुतियां पढ़ो, जिससे आपका मन ठीक लग जाए, उसमें लग जाओ, और लगाने से जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा, मन शुद्ध करने के लिए, अशुद्ध मन में इच्छा होती है, शुद्ध मन में समझ जाएगी। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा, मन शुद्ध करने के लिए, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगी, तो भगवान की प्रार्थना से मिटती है। रात्रि में नाम जप करो और पुकारो, नाम जप करो और हे नाथ भूलू नहीं, राम राम राम राम राम राम हरदम, और भगवान को पुकारो और नाम जप करते रहो, पुकारते रहो, मिट जाए नाम जप में लग जाए, वर्ष दो वर्ष में मिट जाएगी सब, मानो भगवान की तरफ होने से भी मिट जाएगी और संसार की दुख दोष देने से मिट जाएगी, उपाय है दोनों। परंतु पहले, सबसे पहले आपके मन में ये हो जाए कि इस कामना का त्याग करना है, ये बात पहले हो जाए तब ये उपाय काम देंगे। जब तक आपकी इच्छा ही नहीं हो तो काम दे क्या देंगे, कोई उपाय नहीं देगा। अरे फायदा कोई सही नहीं है, नुकसान सब तरह का है, जितने पाप संताप धर्म होते केवल कामना से, और कामना के त्याग करते त्याग शांति रहेंगे, प्रत्यक्ष बात है, ये संदेह की बात नहीं। अब शंका करो, बोलो तुम,